第二段。 Bet. Mas é Jesus. Le mi Jesus lo yadati. Reuven. Ha Jesus ra? Lo. Enenu susi. Ulai Jesus sa. Le dina achoti. Dina. Ha Jesus ser? Lo. Enenu susi. Hayada'at lemi hasus? Ulai ze susam, le Levi vedan. Levi vedan, haze suschem? Lo, hasus enenu susenu. Hayadatem lemi hasus? Ani yadati. Hasus leimi ule Rachel. Ze susan. Lea ve Rachel. Hazesus ren. Zesusenu.